Psalmus tertius decimus, sive quartus decimus, secundum Vulgatam, juxta Septuaginta emendatus, sed aliquot versibus spuriis omissis. Amen. Infinem Psalmus David. Dixit incipiens in corda suo, non est Deus. Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt in studiis suis. Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Dominus de celo prospexit super filios hominum, ut videat si est intelligens aut requirens Deum. Omnes declinaverunt simul inutiles facti sunt. Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Nonne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem, qui devorant plebem meam sicut escam panis. Dominum non invocaverunt, illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor. Quoniam Deus in generatione justa. Consilium inopis confudistis, quoniam Dominus spes eius est. Quis David ex Sion salutare Israel, cum averterit Dominus captivitatem plebis suae, exultabit Jacob et laetabitur Israel.